Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 marca jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki zachęca do szczepień preparatami firmy AstraZeneca. Będą dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów, zapowiada resort edukacji. Prezydent Rosji zaproponował amerykańskiemu prezydentowi zorganizowanie internetowej debaty. Ogłoszenie przez niektóre kraje powrotu do szczepień preparatem AstraZeneca jest bardzo ważne, bo umożliwi zaszczepienie większej liczby osób, mówi premier Mateusz Morawiecki. Europejska Agencja Leków ogłosiła po przeprowadzonym postępowaniu sprawdzającym, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, a korzyści z jej podawania przewyższają ryzyko. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę na duże znaczenie tej decyzji. Na skutek pewnego rodzaju splotu okoliczności, ale też i plotek, i pewnych problemów, nazwijmy to natury medialnej, od kilkunastu dni pojawiają się wątpliwości dotyczące szczepionki AstraZeneca. Dlatego tak ważny jest dzisiejszy komunikat, właśnie wydany przez Europejską Agencję Lekową, która mówi, że szczepionka AstraZeneca jest bezpieczna. Europejska Agencja Leków nie stwierdziła problemów z jakością czy konkretną serią szczepionek AstraZeneca. Uczniowie po powrocie do szkół będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć wspomagających. Będą one kierowane do uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyjaśnia, że zajęcia mają pomóc w uzupełnianiu braków, które powstały podczas nauki zdalnej. Zakładamy, że ruszymy z tym jeszcze w maju, jak już dzieci wrócą do szkół. Chodzi o to, żeby każda klasa, każdy oddział miała jedną godzinę tygodniowo lekcji nieobowiązkowych. To dyrektorzy i nauczyciele będą decydować, z jakiego zakresu na tych lekcjach będzie im przekazywana wiedza. Najlepiej wiedzą, co jest dla uczniów z danej szkoły najważniejsze. Wcześniej resort zapowiedział program wsparcia kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz program wsparcia psychologicznego dla uczniów. Dużą popularnością cieszy się pierwszy sklep charytatywny w Szczecinie, który otworzyła dziś Fundacja Sue Rider. Można tam kupić nowe i używane ubrania, wyposażenie domu, jak na przykład telewizor czy książki. Na dochód ze sprzedaży zasili konto lokalnego uczniowskiego klubu sportowego Iskierka, który wspiera niepełnosprawne dzieci. Annę Łukaszek z Polskiego Radia Szczecin oprowadzał po sklepie Arkadiusz Skrzypiński, koordynator inicjatywy. Wchodzimy do sklepu. Trafiamy na kosz stacji donacji, w której możemy już zostawić dary, które sami przynieśliśmy z domu. Po prawej stronie w tej chwili widzimy część z rzeczami dla panie, część damska, męska. Spodenki, tam są suknie wieczorowe, balowe. Po przeciwnej stronie czapki, kaski, torebki, wózek dziecięcy, piękny, stary. Obrazy, wszystko oczywiście w bardzo niskich cenach, w okolicach kasy, trochę biżuterii, okulary. Wielki telewizor. Spotykamy panią, która właśnie tutaj co właściwie ogląda? Szukam ciekawych rzeczy, oryginalnych. No to są deseczki do krojenia i równocześnie do jedzenia. Wspaniała rzecz. A jak pani ocenia w ogóle asortyment, pomysł tego sklepu? Ja się dowiedziałam z internetu i specjalnie przyjechałam tutaj. To, co niepotrzebne, to lepiej przynieść tutaj, niż wyrzucić do kontenera. To szósty taki sklep w Polsce. Prezydent Rosji zaproponował prezydentowi Stanów Zjednoczonych zorganizowanie internetowej debaty. Według Władimira Putina to najlepszy sposób, aby otwarcie porozmawiać z Joe Bidenem na trudne tematy. Jest to odpowiedź Kremla na wywiad amerykańskiego przywódcy, który zapowiedział w telewizji ABC, że Rosja zapłaci za ingerowanie w wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych i przyznał, że uważa Władimira Putina za zabójcę. Wypowiedź Joe Bidena skrytykowali prokremlowscy politycy, a MSZ wezwało do Moskwy na konsultację rosyjskiego ambasadora rezydującego w Waszyngtonie. Osobiście do wypowiedzi Joe Bidena odniósł się Władimir Putin, który najpierw zacytował dziecięcą rymowankę, kto się przezywa, sam się tak nazywa, a po kilku godzinach zaproponował, że chętnie weźmie udział w internetowej debacie z udziałem amerykańskiego przywódcy. Prezydent Rosji chce, aby debata była transmitowana na żywo i dotyczyła wszystkich trudnych tematów w rosyjsko-amerykańskich relacjach oraz najważniejszych kwestii międzynarodowych. Władimir Putin oświadczył, że dał już odpowiednie instrukcje resortowi spraw zagranicznych. Wcześniej rzeczniczka prezydenta Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że Joe Biden nie żałuje, iż w wywiadzie telewizyjnym zgodził się z określeniem, że prezydent Rosji jest zabójcą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa. Marek Grechuta, Ojczyzna. Proszę Państwa, chciałbym powitać gości Państwa i moich. Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Świetnie Pana słychać, Panie Pawle. Zanim Pan opowie szczegółowo o tej idei ustanowienia Święta Ojca 19 marca, zapytam tylko krótko o pierwsze reakcje. Odnotował Pan więcej głosów pozytywnych czy negatywnych? No, mam tą przyjemność i to szczęście, że odnotowałem same przyjemne głosy. To widać w mediach społecznościowych, to widać także po reakcji moich przyjaciół, znajomych, ale także ludzi w mediach, którym opowiadam o tej kampanii, aha, tak jak dzisiaj Panu i Państwu. Oby tak było. Poczekamy, zobaczymy. Witam serdecznie księdza Przemysława Drąga, Krajowego Duszpasterza Rodzin Komisji Episkopatu Polski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Świetnie też słychać księdza. Księdza będę prosił o tak podbudowę tej religijną może idei nowego święta Dnia Ojca i kondycję współczesnych mężczyzn. Bo teraz chciałbym zaprosić panów na moją rozmowę z trzecim gościem, którego koniecznie chciałem zaprosić, ponieważ zrobił rzecz niebagatelną. Parę lat temu wygrał batalię o ustanowienie w Polsce Święta Trzech Króli. Pan Jerzy Kropiwnicki. Dobry wieczór. Moje uszanowanie. Pan Jerzy Kropiwnicki, polityk, były poseł w latach 2002-2010, prezydent Łodzi. Proszę pana, myślę, że pan Paweł Ozdoba i ksiądz Przemysław Drąg posłuchają z ciekawością tej rozmowy, ponieważ no, panu się udało zrobić rzecz wyjątkową, ustanowić państwowe, religijne święto uznawane w Europie, w wielu państwach Europy Zachodniej i wolny od pracy dzień, święto Trzech Króli, chociaż w tym roku było trochę skromne, tak jak i w ubiegłym, ze względu na pandemię. No ale coś niebywałego, tysiące ludzi wychodzą na ulice w kolorowych, takich radosnych pochodach, poprzebierani w różne stroje. No, dzieci mają wielką radość. Panie prezydencie, panie ministrze, o rany, w ilu rządach był pan ministrem? Jak się do pana zwracać? Panie Jerzy, może, co? Proszę pana, to jest najlepsza formuła. Proszę pana, dobrze. Proszę pana, jak długo trwała ta batalia o wprowadzenie do naszego kalendarza Święta Trzech Króli? No niemal 3 lata. 3 lata. Początkowo wydawało mi się, że będzie to taki lekki spacerek, bo przecież nie ulegało wątpliwości, że Polacy są do tego święta bardzo przywiązani, mimo że pan Gomułka w latach 60. to święto zlikwidował w kalendarzu państwowym, to jednak Polacy nieustannie je świętowali. Kościoły wieczorem po pracy były pełne wiernych, tak jak w święta kościelne, tyle że w większym tłoku, no bo ludzie z pracy dopiero wtedy mieli możliwość uczestniczenia. Potem następowało święcenie kadzidła i kredy, potem oznaczanie drzwi mieszkań i domów. Ta tradycja trwała i ona, jak to się mówi, okazała się nie do zwalczenia nawet przy takich decyzjach, jakie władze komunistyczne w swoim czasie podjęły. No a ponadto Kościół przywiązywał do tego wystarczająco dużą wagę, bo chciałem zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy na prośbę prymasa Polski kardynała Józefa Glempa te święta, których nie można było świętować w dni poprzednie jako dni wolnych, tak zwane zlikwidowane święta, za zgodą papieża zostały przeniesione na najbliższą niedzielę, to akurat święto objawienia pańskiego, święto Trzech Króli, pozostało jako święto nakazane właśnie 6 stycznia, bez względu na to, w jaki dzień tygodnia ono przypada. No tak, 3 lata, a nie wszyscy byli zadowoleni z ustanowienia tego święta, no bo pan reprezentujący Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, odbierany jako ortodoksyjny katolik, działacz ZHN-u, tutaj przypomina mi się piosenka Pawła Kukiza, ZHN się zbliża, straszono wtedy bardzo kościołem, no ale jednak większość stanęła na wysokości zadania. Od czego się zaczęło ta dobra zmiana, jeśli chodzi o ustanowienie tego Święta Trzech Króli? No jak zwykle w takich przypadkach przy inicjatywach obywatelskich się dzieje. Trzeba było przystąpić do opracowania projektu obywatelskiego ustawy, która ten Dzień Święty by ustanawiała jako święto państwowe wpisane do kalendarza państwowego. To robił zespół pod kierunkiem pana Włodzimierza Tomaszewskiego, dzisiaj posła w Sejmie, wówczas mojego bliskiego współpracownika. Trzeba było zorganizować sztab krajowy i łódzki, w tym pani Maria Maciaszczyk, moja wieloletnia współpracownica na różnych stanowiskach, była bardzo czynna. Przyzwałem także wielu swoich współpracowników i kolegów z różnych miast na terenie Polski. No i stworzyliśmy taki komitet inicjatywy obywatelskiej ze swoimi filiami we wszystkich miastach wojewódzkich. Ale wydawało mi się wtedy, że owszem, trzeba zebrać taką znaczącą liczbę podpisów pod wnioskiem, który zostanie złożony w Sejmie, ale że to ma bardziej taki sens, można powiedzieć, społecznie edukacyjny. Natomiast, że w Sejmie to przejdzie błyskawicznie, no bo nie bez powodu akurat w takim momencie przystąpiłem do tej inicjatywy, choć za przywróceniem święta tęskniłem od swojej młodości, od dnia, w którym je zlikwidowano. Otóż wiedziałem, że Sejm Rzeczypospolitej akurat w tym momencie jest zdominowany przez siły, które uważałem za wywodzące się z nurtu chrześcijańskiego. No bo koalicję rządzącą stanowiły dwie partie, które się zarejestrowały w Brukseli jako chrześcijańska demokracja, czyli Platforma Obywatelska i PSL, a ponadto w Sejmie była deklarująca się jako konserwatywna i przywiązana do tych wartości partia Porozumienie i Sprawiedliwość. Także w sumie nie ulegało dla mnie wątpliwości, że większość sejmowa to jest większość ludzi związanych z polską chrześcijańską tradycją i że wobec powyższego dokonujemy tutaj pewnego takiego, można powiedzieć, takiej łatwej operacji, bardziej polegającej na przypomnieniu rzeczy zaniedbanej, niż na walce o coś, co wymaga wielkiego wysiłku. Tak. No, tutaj pozytywną rzeczą był fakt istnienia tego święta w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej. Tak, to zawdzięczam z kolei przypomnienie tego faktu i przedstawienie odpowiedniej dokumentacji panu Jackowi Sariusz-Wolskiemu, który nadal jest posłem do Parlamentu Europejskiego, a wtedy był tam ponadto bardzo znaczącym działaczem również w europejskiej chadecji. Tak. No ale było też dużo przeciwników, przeciwnicy głównie po lewej stronie sceny politycznej. Pamiętam takie argumenty, nie stać nas na jeszcze jeden wolny dzień. No właśnie, to takie dziwne głosy biegały nie tylko po lewicy, ale jak się i nie tylko w korporacjach biznesowych zdominowanych przez układ postkomunistyczny, czemu się nie dziwiłem, bo przecież wielu spośród szefostwa tych korporacji doskonale pamiętałem, choćby z czasów swoich studiów. Natomiast to, co było dla mnie wielkim zaskoczeniem i wielkim szokiem, to to, że jak się okazało, chrześcijańsko-demokratyczna Platforma Obywatelska otrzymała nakaz w dyscyplinie głosowania za odrzuceniem w pierwszym czytaniu tej propozycji. No proszę, a wtedy jeszcze jeździła na rekolekcje do Łagiewnik. No tak to było. I muszę powiedzieć, że to był jeden z największych szoków, zaskoczenie dla mnie, tym bardziej, że w samej Platformie było wiele osób, które przecież poprzednio były w AWS-ie i co do których przywiązania do polskiej tradycji chrześcijańskiej nie miałem żadnych wątpliwości. Panie Jerzy, mam taką prośbę. Czy mógłby pan z nami zostać jeszcze i posłuchać teraz moich pozostałych gości? No, oczywiście. Świetnie. Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Teraz pana poproszę o przypomnienie genezy tego pomysłu. Zdaje się, wczoraj była na ten temat konferencja prasowa w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Także proszę przybliżyć nam szczegółowo ideę ustanowienia Święta Ojca 19 marca. Tym bardziej, że no, już mamy w kalendarzu to święto. 23 czerwca bodajże. No ale co to święto znaczy? Aby być precyzyjnym, to tylko dodam, że konferencja prasowa miała miejsce we wtorek. Inaugurowaliśmy wtedy kampanię Dzień Ojca na Nowo. Kampania polega na tym, że domagamy się jako zwykli obywatele, jako strona społeczna od parlamentu, od pani marszałek Sejmu dokonania pewnej znaczącej zmiany, bardzo dobrej zmiany w naszej opinii, czyli przeniesienia obchodów Dnia Ojca z 23 czerwca na 19 marca, czyli na uroczystość świętego Józefa. Geneza tego pomysłu jest bardzo banalna. W zasadzie któregoś razu zastanawialiśmy się w Centrum Życia i Rodziny, czy wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że Dzień Ojca istnieje i czy wszyscy z nas go obchodzą. Okazuje się, że wiele osób nawet nie wie, że Dzień Ojca przypada 23 czerwca, a tym samym nie świętują go. Mało tego, to święto, czy też ten dzień po prostu nazywany Dniem Ojca, został ustanowiony w latach 50. i w zasadzie został ustanowiony bez żadnego zawieszenia w kontekście, bez zawieszenia w jakimś kontekście historycznym. Tym samym Dzień Ojca 23 czerwca obchodzony jest tylko w Nikaragui, oprócz Polski oczywiście. Wracając do tradycji katolickiej, Dzień Ojca w krajach takich jak Portugalia, Hiszpania, Włochy czy Chorwacja, czyli kraje katolickie, tam Dzień Ojca przypada na 19 marca. A zatem ma ten wymiar męstwa związany z postacią świętego Józefa, odpowiedzialności związanej właśnie z postacią tego świętego katolickiego. I tym samym ta data ma niezwykłe zawieszenie emocjonalne, intelektualne, duchowe. Jest doskonałą odpowiedzią na trudne czasy. a mężczyźni potrzebują doskonałego wsparcia. A takiego wsparcia wydaje nam się, że może udzielić z pewnością święty Józef. I tym samym ta inicjatywa, o której dziś rozmawiamy, którą chcemy wprowadzić na obrady Sejmu i poprosić parlamentarzystów o przyjęcie stosownej uchwały przenoszącej Dzień Ojca na 19 marca. Tak, no 23 czerwca, sam pan powiedział, właściwie nikt nie wie, że jest takie święto, a przecież w Polsce są organizacje, partie, Unia Europejska występuje pod hasłami równości. No więc zrównajmy Dzień Matki z poważnym Dniem Ojca przypadającym w święto świętego Józefa. To dobry pomysł. A co na ten temat przeciwnicy? Przeciwnicy dotychczas nie ujawnili się, muszę przyznać szczerze, ku mojemu zaskoczeniu pozytywnemu. Za wcześnie ponieważ jeszcze. Być może jest za wcześnie, być może przygotowują się na frontalny atak w dalszej części naszej kampanii, która ufamy, że będzie długoterminową kampanią, która ostatecznie odniesie swój pozytywny skutek. Ale dotychczas spotykamy się przez te oczywiście dwa dni. Spotkaliśmy się z samymi pozytywnymi reakcjami i nie tylko w przestrzeni publicznej, od ludzi mediów, z którymi rozmawiam właśnie na temat tej kampanii, ale także ze strony zwykłych obserwujących media społecznościowe, zwykłych internautów, którzy gdzieś widzą naszą kampanię. Warto dodać, że w tym momencie na liczniku poparcia mamy blisko 3100 osób, a zatem w przeciągu 48 godzin, w zasadzie nawet mniej niż 48, udało się zgromadzić już nieco ponad 3000 osób, które wspierają tą kampanię. Natomiast zdecydowanie dopiero rozkręcamy się. Liczymy, że ten licznik na stronie internetowej dzieńojca.pl wkrótce się powiększy. Dodam tylko to, że właśnie tą kampanię chcemy prowadzić długofalowo, ale jednocześnie prowadzić ją w wielu odsłonach. Stąd też dziś ta liczba 3000 osób wspierających nas bardzo cieszy, ponieważ w kolejnych odsłonach kampanii ufamy, że będzie ich o wiele dłużej, o wiele więcej. Ta kampania jest czymś wyjątkowym w mojej opinii i z takimi też pozytywnymi reakcjami się spotyka. Sądzi pan, że wystarczy sama uchwała Sejmu, by to święto mogłoby zaistnieć? W świetle prawa wystarczy uchwała Sejmu przenosząca, czy też ustanawiająca Dzień Ojca na 19 marca. Sprawdziliśmy to i ufamy, że parlamentarzystom nie zabraknie odwagi i podejmą się tego typu działań, zważywszy na to, że akurat klimat panujący w polskim parlamencie będzie sprzyjał takiemu rozwiązaniu i oczywiście spodziewam się ataku lawinowego ze strony liberalnych środowisk politycznych, ale jak mniemam w polskim parlamencie, w polskim Sejmie wciąż o wiele większą część parlamentarzystów stanowią posłowie identyfikujący się z wartościami niosącymi się przez cywilizację chrześcijańską, czy też zawartymi w tym określeniu cywilizacji chrześcijańskiej. Tak, wprowadziłem to pewien element wątpliwości, ponieważ przypomniała mi się uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 października 2016 roku. Sejm wówczas przyjął uchwałę i ustanowił dzień 22 października Dniem Praw Rodziny. Uchwalono Kartę Praw Rodziny. Czy ktoś dzisiaj o tym pamięta? Czy jest okazja, jak często pojawia się okazja, by można się było odwołać właśnie do uchwały Sejmu, która wprowadza nam Kartę Praw Rodziny, której źródła są w synodzie biskupów w Rzymie. I zdaje się, że o tym wiele osób zapomniało. No, ale nie traćmy nadziei. To teraz poproszę księdza Przemysława Drąga, który jest krajowym duszpasterzem rodzin. Chciałbym prosić księdza o jakąś religijną podbudowę idei, bo nie ma się co kryć. Chodzi tu o świętego Józefa z Nazaretu, mężczyznę, który akceptował plan przygotowany dla niego przez Stwórcę, by opiekował się Maryją Panną, Jezusem Chrystusem. Halo? Tak, tak. Myślę, że to, co jakoś bardzo warto podkreślić, patrząc na ten Dzień Ojca poprzez pryzmat świętego Józefa, to warto podkreślić jego twórczą odwagę. Człowiek, który nie bał się przyjąć zamysłu Bożego co do swojego życia, co do życia Maryi i Jezusa, a z drugiej strony nie bał się przeciwstawić wielu różnym problemom, które pojawiały się w ich życiu. Z jednej strony jest to zaufanie do Pana Boga, jest ten wielki dar odpowiedzialności i w tym poczuciu odpowiedzialności święty Józef staje się darem. Darem dla Maryi, staje się darem dla Jezusa. I myślę, to jest taka pierwsza odsłona, myślę, dla nas ważna, ponieważ dzisiaj doświadczamy tego na poziomie różnych spotkań, rozmów, ankiet, że niestety często mamy do czynienia z pokoleniem mężczyzn określanych Piotruś Pan. Człowiek bardzo egoistyczny, nastawiony tylko na realizację swoich własnych pragnień, nie potrafiący wziąć odpowiedzialności za drugiego człowieka. Mówią to też badania, nie potrafiący wziąć odpowiedzialności za dziecko, które ma narodzić się, a którego jest biologicznym ojcem, i to często niestety prowadzi do zabicia tego dziecka poprzez aborcję. W związku z tym myślę, to jest piękny wymiar. Z jednej strony to zaufanie do Pana Boga, który przecież sam jest ojcem, tak się nam objawia, i prosi Józefa, aby stał się tutaj na ziemi tym przybranym ojcem Jezusa Chrystusa. To przybranie nie jest jednak tylko symbolicznym, ponieważ to przybranie sprawia, że Józef staje się, powiedzielibyśmy dzisiaj, prawnym opiekunem Jezusa Chrystusa, i to on wprowadza go w życie wiary, to on uczy go historii Izraela, to on uczy go, chciałbym też to podkreślić, uczciwej pracy. Może czasami mamy taki idylliczny obraz, że Pan Jezus czynił sobie cuda i mieli wszystko do jedzenia. Nie. Józef był tym, który uczył Jezusa pracy, zabierał do warsztatu, pokazywał mu, czym jest życie ludzkie, co znaczy zarabiać na codzienny chleb. Więc mamy tutaj z jednej strony to zawierzenie Bożej opatrzności świętego Józefa, który potrafi poświęcić się, potrafi realizować Boży plan, a z drugiej strony jest to człowiek, który żyje w codzienności i tutaj realizuje swoją wiarę. Bo tutaj właśnie dotykamy kwestii uczciwości, odpowiedzialności, tej twórczej odwagi, której wspominałem, kiedy trzeba bronić świętą rodzinę, uciekać, tego poświęcenia się, kiedy Józefowi przychodzi zamieszkać z Maryją i Jezusem w zupełnie dla niego obcym, peryferyjnym mieście. A więc szukanie tej pomocy u Józefa prowadzi nas do tego, że odkrywamy, że w nim ogniskują się te najpiękniejsze cechy męskości. Odwaga, stanowczość, sprawiedliwość, miłość, ta twórcza odwaga, uczciwość pracy, wymaganie od siebie samego i od innych. A to wszystko oparte o solidną wiarę, którą w swoim życiu odkrywa. Ten człowiek, jak wiemy z Ewangelii, praktycznie nie jest w ogóle cytowany, w ogóle nie znamy jego słów, ale myślę, że to ta codzienna dedykacja, ten spokój, realizowanie tych zwykłych, codziennych obowiązków sprawia, że możemy u niego odkrywać tą wielką wiarę, stabilną wiarę. On wierzy mocno, że Bóg, który zaprosił go do podjęcia pewnego planu, nie opuści go tym wszystkim, że to, co się dzieje, jest napełnione sensem, którego on może do końca nie rozumieć, ale wierzy Bogu, że to wszystko się wypełni. I myślę, że odkrywając to wszystko, możemy ze spokojem powiedzieć, dzisiaj bardzo, bardzo brakuje nam takiego wzoru ojca, nie tylko na poziomie religijnym, ale także na tym poziomie takim społecznym, cywilnym, świeckim. Mężczyzny, który potrafi nie poddawać się, który potrafi rzeczywiście dzień po dniu troszczyć się swoją rodzinę, być blisko. To jest też ciekawa cecha, o której mówi papież Franciszek, wspominając o tej twórczej odwadze, o zaufaniu Bożej opatrzności, mówi także o czułości i bliskości świętego Józefa. A więc ta sprawiedliwość, to wymaganie, ta miłość, którą święty Józef okazuje świętej rodzinie, przenosi się na takie cechy, o których do niedawna praktycznie w takim dyskursie o mężczyźnie się nie mówiło. Bliskość, czułość, rozmowa, relacja, to było troszeczkę, przepraszam, że tak powiem, typowe dla kobiet, a w tej perspektywie męskości mówiło się o wojnie, o tym, że ten człowiek musi bronić, że musi walczyć o honor ojczyzny, ale często niestety brakowało tych takich relacji bardzo bliskich, ojciec i syn, ojciec, który wprowadza, tak jak święty Józef, w historię swojego narodu, który uczy się modlić, który błogosławi stół, który pracuje. Ten dyskurs gdzieś nam troszeczkę umknął i myślę, że warto do niego wrócić. Także to spojrzenie na świętego Józefa jako człowieka, który rzeczywiście żyje, określiłbym to tak troszeczkę obrazowo. Z jednej strony ma głowę w chmurach, bo jest blisko Pana Boga i mocno, mocno mu wierzy, ale z drugiej strony jest mocno oparty na nogach w swoim codziennym życiu, dotykając rzeczywistości. To jest też, myślę, cecha ważna. Nie życie jakimiś ułudami, marzeniami, co niestety zdarza się dzisiaj wielu młodym mężczyznom, ale życie w rzeczywistości. Jestem tu i teraz, realizuję swoje powołanie, potrafię wziąć za siebie odpowiedzialność. Ja powiem to też troszeczkę z innej perspektywy, pracując z narzeczonymi, z młodymi małżeństwami. Bardzo często doświadczam pytań ze strony kobiet, które mówią do mnie, proszę księdza, gdzie są ci dojrzali, zintegrowani mężczyźni, którzy będą potrafili się o nas zatroszczyć, docenić naszą urodę, nasze piękno i wychować odpowiedzialnie nasze dzieci. I myślę, że właśnie warto, zresztą tak tradycja chrześcijańska też o tym mówiła, warto modlić się do świętego Józefa o dobrego męża, o dobrego, odpowiedzialnego mężczyznę, który będzie ze mną dzielił swoje życie. I całą tą treść chcemy poprzez kampanię dotyczące Dnia Ojca przenieść do dyskursu publicznego, przypomnieć, jak ważna jest rola ojca w wychowaniu. Tutaj też przy okazji chciałbym, co prawda nie dotykamy tutaj bezpośrednio świętego Józefa, ale myślę, że warto wspomnieć książkę Jamesa Stinsona Ojciec, strażnik rodziny, gdzie właśnie widać te piękne cechy ojca, który nie boi się wziąć odpowiedzialności, który ma poczucie dobrego humoru, który walczy o swoje dzieci, który towarzyszy swoim dzieciom. I zwróćmy uwagę, myślę, to jest też nieprzypadkowe, że papież Franciszek, otwierając rok świętego Józefa w ubiegłym roku w grudniu, odwołuje się w tym krótkim tekście także do tekstu Dobraczyńskiego, do książki Cień Ojca, w której właśnie mówi, święty Józef niewiele mówił, ale był jak ten cień, który nawet z którego nie zdajemy sobie sprawy, że czasami jesteśmy w jego zasięgu, a więc ten cień, który jest blisko nas, który nas osłania, który daje nam schronienie, kiedy dzieją się złe rzeczy. Ten cień ojca, myślę, że może stawać się dla nas także taką pewną powieścią na rok pracy i kampanii na rzecz wprowadzenia Dnia Ojca 19 marca na wzór świętego Józefa. I myślę, że każdy z ojców, który słyszy tę naszą dyskusję, niezależnie czy jest człowiekiem wierzącym czy niewierzącym, zgodzi się, że te cechy, o których powiedzieliśmy, są charakterystyczne, powinny być charakterystyczne dla każdego ojca. A jeżeli są one jeszcze zakorzenione właśnie w tej głębokiej tradycji wiary, spotkania w Bogu i wzorowaniu się na Bogu Ojcu, to jeszcze tym lepiej. I myślę, że warto to pokazywać, warto o świętym Józefie mówić nie tylko jako o patronie dobrej śmierci, ale jako tym człowieku, który potrafił uwierzyć Bogu, potrafił to wszystko w swoim życiu przeżyć i potrafił stać się bezinteresownym darem właśnie dla Jezusa i dla Maryi. A myślę, mamy taką nadzieję, że teraz poprzez naszą modlitwę u Niego staje się takim bezinteresownym darem dla nas, abyśmy potrafili ten cień Boga Ojca odnaleźć w naszym życiu i abyśmy potrafili także jako mężczyźni przenieść ten cień Ojca na dzieci. Tak, a więc jednak papież Franciszek zainspirował państwa do tego, by wprowadzić w życie rok świętego Józefa ogłoszony przez Franciszka, by wypełnić treścią właśnie tym pomysłem ustanowienia 19 marca. Chyba tak. Znaczy ja przyznam szczerze, tutaj nie wiem, co pan Paweł powie, ale z tego, co działo się jakoś już wcześniej podczas różnych naszych rozmów, także z fundacją jeszcze pod wcześniejszym kierownictwem, o tym mówiliśmy już od dawna. A teraz tak się cudownie składa, że mamy i rok świętego Józefa, który już trwa. Od jutra zaczniemy rok Amoris Laetitia, gdzie mamy o tych treściach rodziny sobie przypominać. Ale te treści, przynajmniej z mojej perspektywy, już kilku lat pracy w duszpasterstwie rodzin, pamiętam, że o tym wcześniej dyskutowaliśmy i właśnie te pomysły już były wtedy. Spróbujmy wykorzystać ten dzień 19 marca, aby przypomnieć o tym, kim jest prawdziwy mężczyzna. Tak, tym bardziej, że Święty Józef 150 lat temu już został ustanowiony patronem Kościoła Powszechnego. To tak dla przypomnienia. Chciałbym teraz prosić pana Jerzego Kropiwnickiego. Jak się panu podoba ten pomysł wprowadzenia 19 marca nowego święta, Dnia Ojca, patrona ojców, można powiedzieć, świętego Józefa, rodzin i rzemieślników, bo przecież święty Józef nie stracił swojego święta w dniu 1 maja. Jestem całym sercem, popieram tę ideę, tym bardziej, że życie świętego Józefa i jego dokonania znam nie tylko z tych skromnych zapisów, jakie są w Ewangelii, ale miałem okazję także zapoznać się z takim przekazem, który istnieje w kościele koptyjskim na terenie Egiptu, gdzie na podstawie objawień jeden ze zwierzchników tego kościoła dobrych kilka wieków temu spisał swoje objawienia dotyczące przemieszczania się rodziny świętej w czasie jej ucieczki przed siepaczami Heroda. I miałem okazję odbyć pielgrzymkę tamtymi śladami, a także następnie zabrać się, już dzisiaj jestem w końcowym czasie, do przygotowania książki, która relacjonuje właśnie cały ten szlak ucieczki, tak jak on został zapisany w objawieniu zwierzchnika kościoła aleksandryjskiego, koptyjskiego, egipskiego kilka wieków temu. A poza tym to święty Józef imponował mi tym, że przez cztery Ewangelie nie można znaleźć ani jednego słowa jego wypowiedzi, natomiast nie brakuje tam jego czynów. To był człowiek czynu i człowiek, który w momencie, kiedy otrzymywał nakaz Boży, to z tym nie dyskutował, tylko wykonywał natychmiast. Został w nocy obudzony przez anioła i usłyszał nakaz ucieczki i można powiedzieć, rano już był w drodze. Można powiedzieć, niezwykłej stanowczości, niezwykłej odwagi, niezwykłej opiekuńczości człowiek. Ale zdaję sobie także sprawę, że ci, którzy proponują to święto, jestem ich całkowicie oddanym kibicem, będą musieli liczyć się i z tym, że w Sejmie mogą doświadczyć różnego rodzaju przykrości i z tym, że poleje się na nich fala hejtu, bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że w tych czasach, kiedy tak zwane postępowe środowiska w ogóle usiłują wykreślić z języków europejskich słowo ojciec, słowo matka i zastępować je jakimiś innymi pozbawionymi płciowości terminami, to ta propozycja idzie niejako na czołowe zderzenie z tamtym nurtem. I to, że dzisiaj ci, którzy to święto proponują i zaniosą do Sejmu, to jeszcze nie doświadczyli boleści tego zderzenia, to obawiam się, że doświadczą go w całej pełni, łącznie z grzebaniem się w ich życiu osobistym i próbach kompromitacji. Ale na razie myślę, że należy się skoncentrować po prostu na tym, co się może zdarzyć w Sejmie, no i przede wszystkim zadbać o to, żeby projekt uchwały był zrobiony, stworzony zgodnie z właściwymi kanonami, żeby miał tam odpowiedni numer druku sejmowego, żeby nie budził wątpliwości pod względem formalnym, bo pierwszy atak pójdzie w tym właśnie kierunku. No i przypuszczam, że proponodawca główny będzie dopuszczony do głosu z uzasadnieniem na sali sejmowej. Też powinien do tego się dobrze przygotować, ale myślę, że te moje uwagi są o tyle niepotrzebne, że nie mam wątpliwości, iż osoby, które podjęły się tego dzieła, są świadome trudności, na jakie się natkną, aby one nie były nadmierne. No bo chciałem przypomnieć, że tam, gdzie chodziło o ustawę, a więc rzecz o wiele trudniejszą, to dwukrotnie trzeba było przyjść do Sejmu, za drugim razem z ilością podpisów dalece przekraczającą milion osób, a i to wisząca w powietrzu groźba, że następny raz może być ich 2 miliony, spowodowała, że wreszcie partia rządząca zdecydowała się na odblokowanie swojego zakazu i no i rzecz się w końcu skończyła sukcesem. Tutaj mam nadzieję, że już po pierwszym głosowaniu w Sejmie rzecz będzie przesądzona, choć może się zdarzyć i tak, że skierują ją do komisji, a potem będą próbowali tam przetrzymywać, dlatego że no, różne sztuczki będą z całą pewnością w użyciu, zarówno te formalne, jak i te półformalne, na to, żeby, jeszcze raz przypominam, uchwałę, która idzie pod prąd obecnym lewackim nurtom dominującym na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, to musi stanowić dla nich wyzwanie. Tak. No i oczywiście pojawią się skandalizujący posłowie, a właściwie posłanki, bo chyba one tam przewodzą w Sejmie, także będzie można z pewnością zobaczyć ich aktywność, ale bądźmy dobrej myśli. To jest uchwała, a nie ustawa. Pan miał znacznie trudniejszą drogę. I tak przy okazji, panie Jerzy, w tej Wikipedii ogólnie dostępnej informacji na temat pańskiej osoby jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale ani słowa o tym, co pan zrobił, ustanawiając święto Trzech Króli. Warto by się było skontaktować z tymi redaktorami i poprosić ich, żeby uwzględnili jednak fakt no, pańskiego wielkiego poświęcenia i pracy po to, żeby przywrócić Polsce tradycyjne chrześcijańskie święto. Nawet nie mam pojęcia, jak to się robi, także chyba nie zrobię tego. I to może jeszcze porozmawiamy. Ja panu podam adres pewnego redaktora, który jest bardzo życzliwy. I to chyba z Częstochowy, nawet tam, gdzie się pan urodził. No, dziękuję bardzo. Tak, świetnie. To jeszcze Paweł Ozdoba. Wiemy już, jaka jest idea. Mówił pan, że ambasadorzy. Ilu jest tych ambasadorów, zwolenników tego pomysłu? I kim oni są? Rzeczywiście odbiór społeczny był bardzo pozytywny, ale nie tylko odbiór społeczny, a odbiór ludzi znanych z mediów, znanych ze świata sportu, znanych aktorów, dziennikarzy, ludzi zajmujących się sprawami, które we wszystkich nas budzą wielki szacunek. Jest ich kilkunastu, liczymy, że ta grupa będzie się wciąż powiększać, ale żeby zacząć o konkretach, no to wystarczy wymienić chociażby Zofię Klepacką, medalistkę olimpijską Igrzysk Olimpijskich w Londynie, byłego piłkarza Marka Citko, który był swego rodzaju Robertem Lewandowskim lat 90. Jerzy Zelnik, to też postać, prawda, kultowa i znana przez nas wszystkich. Redaktor Rafał Patyra także wsparł naszą kampanię. Aktor Dariusz Kowalski, przesympatyczny człowiek, który zawsze wspiera nasze inicjatywy, tym razem również zachęca do poparcia naszej kampanii. Marcin Kwaśny to kolejny aktor, który zaangażował się w wsparcie tej naszej kampanii. Barbara Nowak to małopolska kurator oświaty, która wielokrotnie już udowadniała, że walczy o polskie dzieci i bezpieczeństwo ich przed różnego rodzaju zagrożeniami ideologicznymi. Ale oprócz nich to oczywiście jest redaktor Tomasz Wolny, Jerzy Skoczylas, satyryk, mecenas Jerzy Kwaśniewski i wiele, wiele innych zacnych postaci. Bardzo się cieszymy, że wspierają tą naszą kampanię. No i ufamy, że będą takim swego rodzaju przekaźnikiem tej bardzo dobrej, fajnej idei, która może ogarnąć cały kraj i ufamy, że rzeczywiście rozpali płomień taki wewnętrzny w mężczyznach i podejmiemy wspólnie ten wysiłek, aby ustanowić Dzień Ojca. No a te osoby, które nie mają znanych nazwisk ani znanych osiągnięć, a chcieliby poprzeć wasz pomysł, to jak mogą to zrobić? Proszę podpowiedzieć może adres do waszej strony internetowej. Gdzie szukać kontaktu z wami? Sposoby są dwa. Wsparcia tej kampanii i zaangażowania się w ogóle w nią. Pierwszy, najbardziej prosty, najłatwiejszy to wejście na stronę internetową dzieńojca.pl. Tam znajduje się odpowiedni formularz. Oczywiście wyjaśnienie kampanii, o co w niej chodzi, podbudowa teologiczna, podbudowa moralna, podbudowa oczywiście w postaci naszych wspaniałych ambasadorów, no i treść petycji do marszałek Sejmu o to, aby dokonała wszelkich możliwych starań o to, aby ustanowić Dzień Ojca na 19 marca. Taką petycję wystarczy podpisać, wpisując swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy. I to wystarczy, żeby już zaliczyć ten głos wsparcia, który będzie głosem społecznym niezwykle istotnym. Ale ci, którzy będą chcieli się mocniej zaangażować w tę kampanię, mogą także stać się naszymi wolontariuszami tej sprawy, do czego serdecznie wszystkich Państwa zachęcam. U dołu strony internetowej dzieńojca.pl znajduje się taki baner Pomóż nam zbierać podpisy. Tam można pobrać specjalny druk, na którym znajduje się 10 okienek. W każdym z nich może wpisać się osoba, która wspiera naszą kampanię, nasz pomysł ustanowienia Dnia Ojca 19 marca. I tym samym każdy, kto pobierze taki dokument i zbierze na przykład w gronie swoich znajomych te podpisy, zbierze podpisy pod takim apelem, pod taką petycją w gronie swoich przyjaciół albo w swojej parafii, a potem odeślę oczywiście nam ten blankiet, ten dokument, to będzie niezwykle ważna pomoc dla nas i niezwykle ważne wsparcie tej kampanii, więc można pomóc w dwojaki sposób. Oba te sposoby są niezwykle cenne. Świetnie. Proszę księdza, ksiądz Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin. Czy wyobraża sobie ksiądz taką sytuację, że w przyszłym roku, 19 marca, czyli po roku, bo jutro jest 19, za rok o tej samej porze pojawią się na przykład na ulicy, na manifestacji pokojowej ojcowie? Byłoby to moim marzeniem, a ponieważ jestem z natury optymistą, to myślę, że jest to możliwe, ponieważ my mężczyźni jesteśmy z natury ludźmi, którzy pracują projektowo, zadaniowo i myślę, że skoro moi dobrzy znajomi z Centrum Życia i Rodziny podjęli się tych działań i wsparcie jest z tych różnych środowisk i męskich i żeńskich, społecznych, kościoła i tak dalej, to będziemy konsekwentnie dążyć do tego, aby ta idea coraz mocniej kiełkowała, rozwijała się w sercu wielu osób. I jak mówię, jestem przekonany, że uda się nam za rok wyjść mężczyznom na ulicę, tak, i powiedzieć jasno i wyraźnie, że upominamy się też o swoje miejsce w społeczeństwie, że chcemy, aby właśnie ojcostwo było także doceniane, abyśmy odkrywali, że naprawdę jako rodzice, ja co prawda nie mam dzieci, tak, ale jakoś też poczułem się w tym dyskursie do tego, by o tym w ten sposób mówić, bo czuję się ojcem duchowym wielu różnych osób. W związku z tym, że jako ojcowie mamy prawo mówić o pewnych kwestiach, mamy prawo bardzo mocno i konkretnie mówić o tym, że społeczeństwo, w którym żyjemy, potrzebuje jasnych przekazów, potrzebuje tej odpowiedzialności, tej miłości ojca codziennie. Tak. No, pojawiliby się ojcowie, mężczyźni z pozytywnym przekazem, z prośbą, z pewnymi oczekiwaniami, również w stosunku do kobiet. Tak, rozmarzyłem się trochę. Przecież muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Ja miałem już troszeczkę taki przedsmak i tu przy okazji też bardzo chciałbym zareklamować właśnie spotkania pielgrzymki mężczyzn na Jasnej Górze. proszę sobie wyobrazić, to jest takie wydarzenie, troszeczkę przechodzi mnie dreszcz, kiedy nagle w jednym miejscu widać wiele generacji mężczyzn, dziadków, ojców, wnuków, którzy są razem, modlą się, kiedy dziadek opowiada historię tego miejsca, kiedy tata mówi tak, tak, dziadek też mnie tutaj przyprowadził. Byłem świadkiem takiego wydarzenia tutaj na Jasnej Górze, teraz też zresztą pozdrawiam z Jasnej Góry wszystkich słuchaczy i widziałem, że jest to możliwe. Wtedy tutaj w jednym miejscu było ponad 6 tysięcy mężczyzn, którzy właśnie się modlili, którzy mówili o roli ojcostwa, ale też myślę, że warto sięgnąć troszeczkę też do piekar śląskich, gdzie rzeczywiście jest ta pielgrzymka mężczyzn i jest to ewenement też jakbym już chyba na skalę światową tylu mężczyzn będących naraz w jednym miejscu, którzy nie wstydzą się swojej historii, nie wstydzą się swojej wiary, przeżywają bardzo czynnie i zanoszą do swoich rodzin. I myślę, że to będzie możliwe także 19 marca, już za rok. Tak, życzmy sobie powodzenia. Dziękuję serdecznie moim gościom. Przypomnę, że mówili ksiądz Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin Komisji Episkopatu Polski. Dziękuję serdecznie księdzu. Bardzo dziękuję. I Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny. Również serdeczne dzięki i wytrwałości w Sejmie. Dziękuję. No i panu Jerzemu Kropiwnickiemu, który tutaj przekazał państwu bardzo praktyczne rady. Dziękuję panie Jerzy. Wszystkiego najlepszego tym, co proponują Dzień Ojca, w Dzień Świętego Józefa. Tak jest. Dziękuję bardzo panom. Kończy się audycja Klub Trójki. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Kłania się państwu Wojciech Reszczyński. Zapraszamy